یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیں کہ ناظم کا مکتب کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ضرورتاً چیئرز کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے؟ کس کی؟ کرسیوں کی. دراصل وہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارا ہر مکتب سادہ ہو، ہمارے سارے دارالافتاء بھی سادے ہوں، ہمارے جامعات کے تمام مکاتب بھی سادے ہوں، ناظم کے بھی سادے ہوں، چٹائی ہو، بکری کی کھال ہو. تو میں تو اپنی وضاحت کر چکا اے سی کے بارے میں، وہ میں نے ابھی تک کارپیٹ نہیں بچنے دیا، ورنہ فیضان مدینہ میں کمی کیا ہے، لاکھوں روپیہ کارپیٹ ہوتا تو بچھا دیتے لوگ الحمدللہ. کہ کارپیٹ کے سائڈ ایفیکٹس بیان کر دیتا ہوں، بچہ پیشاب کرے گا اور اتنے بڑے کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جائے گا، بہت آزمائش ہو جائیں گی، بہت سارے مسائل. تو سادگی، اب جیسے اپنے جو مدنی چینل پر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری کوششوں سے اتنا ہے، ورنہ اس میں بھی جگمگ ایسی چیزیں کرتی ہوتی کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، لیکن یہ عوام میری مانتے ہیں، شورا میری مانتی ہے الحمدللہ، انتظامی کابینہ اور مانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.